Zijn met het NOS-journaal. Het beleid moet er volledig op worden gericht om zaterdag de economie weer te openen. Dat zeggen werkgeversorganisaties VNO, NCW en MKB Nederland. Volgens de organisaties is de lockdown voor ondernemers en de hele samenleving niet meer te doen. En alle andere landen in Europa zijn ook grotendeels open, zeggen ze. In een aantal plaatsen komen ondernemers in opstand tegen de verplichte winkelsluiting in verband met corona. Sommige winkeliers in Drenthe bijvoorbeeld trokken jas en trui uit om duidelijk te maken dat ze zich in hun hemd gezet voelen. In Limburg gingen winkeliers zaterdag tegen de regels in al open uit protest. Komend weekeinde willen meer winkeliers in de provincie dat doen. De SP doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam in maart. Gisteravond moest de kandidatenlijst definitief worden vastgesteld. De ledenvergadering stemde tegen deelname aan de verkiezingen. Het rommelt al langer binnen de Socialistische Partij. De landelijke SP schorste in november het bestuur van de SP Rotterdam omdat er geroailleerde leden op de kandidatenlijst waren gezet. Die waren uit de partij gezet omdat ze ook lid zijn van de voormalige jongerentak Rood en of het Marxistisch Forum. Volgens de partijtop zijn dat geradicaliseerde communisten die de partij willen overnemen. En David Neres vertrekt bij Ajax. De club heeft een akkoord bereikt met de Oekraïense topclub Shakhtar Donetsk. Dat bevestigt de zaakwaarnemer van de voetballer. Neres kwam in 2017 over van São Paulo voor 12 miljoen euro. Ajax ontvangt nu 15 miljoen euro voor de Braziliaan. Neres zat na 2019 steeds vaker op de reservebank vanwege blessures. Het weer, vooral in het noorden en westen vanavond lichte regen. Laat in de avond in het oosten temperatuur net onder het vriespunt. En later vannacht loopt de temperatuur op tot een graad of 3. Maar bij opklaringen en nattigheid vannacht kan er wel gladheid optreden. De regen houdt in het zuidoosten tot morgenochtend aan. Maar in de middag is het overal droog en het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANBB Verkeersinformatie. Er is nog één file te melden en die staat op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Tussen Nieuwerbrug en de Meern, 7 kilometer file. Daar gebeurde eerder vandaag een ongeluk. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden gaande. Er zijn nog 2 rijstroken dicht en dat zorgt daarvoor ruim een half uur vertraging. Omrijden kan dan ook via Amsterdam over de A4, de A9 en de A2. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. Het vroegboekseizoen is geopend. De mooiste bestemmingen. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Morgenavond in Close-up. De modeontwerper Azzedine Alaia maakte in de jaren 80 furoren met zijn sexy, gestroomlijnde vrouwenmode. De geliefde modeontwerper Azzedine Alaia. Morgenavond in Close-up om 11 uur op NPO 2. De beste deals. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Een man moet een hobby hebben. Onze gast nam dat wel heel serieus en kon zich 10 jaar lang rekenen tot het gilde van de duivenmelkers. Het wachten op een duif gaf hem als filosoof en schrijver alle inspiratie voor zijn roman. Doris de Doffer. Hier is Renze Singraven. Kunststof. Uw presentator is Gijs Groenteman. Wat een gauw idee, hè, Rens, om gewoon een roman in de duivenmelkerijwereld zich af te laten spelen. Ja, nou ja, het viel mij op dat er eigenlijk in de literatuur nooit iets te vinden was over postduiven. Dus ik dacht van, nou ja, ik ben duivenmelker geweest. En ik ging ook met steeds meer weemoed terugdenken aan die periode. Ja. En toen dacht ik, ja, ik kan proberen om een keer wat mee te doen. En nou ja, dat is uiteindelijk gelukt. Ja, in de zin dat je daar een boek over hebt geschreven. Ja. Ja, en dat niemand je voor is geweest. Nee, dat kon ook nog. Want later hoorde ik van een journalist die zei van een schrijver die ik ook ken. En zijn vader was duivenmelker, liep ook met het idee rond. Ja, maar ja, ik was hem te vlug af. Misschien wordt het een hoos, Renze. Oh, dat zou nog kunnen, dat er na jou een hele, dat een heel genre wordt, de duivenmelker roman. Ja, of ik maak hier een trilogie van. Oh, dat zou ook nog kunnen. Nee. Het is niet zo'n heel dik boek. Nee, klopt. En een overzichtelijke bladspiegel. Dus je kan er best een trilogietje nog uitrammen, denk ik. Ik ben niet van plan, hoor. Maar, nee, absoluut niet. Waarom is de Duivenmelkerij een geschikte arena voor een roman? Nou, zoals ik het heb opgezet in deze roman, vond ik het wel mooi dat levert gelijk ook spanning op. Twee duivenmelkers die eigenlijk heel verschillend zijn. Hè. De ene is echt een bijna natuur duivenmelker. En de andere is een super wetenschappelijke duivenmelker. Die denkt rationeel. Om die twee types tegenover elkaar te zetten. Want die types kwam je ook tegen in de duivenmelkerij. En het laat plaatsen op de spannendste dag van het jaar. De klassieker onder de duivenvluchten, Sint Vincent. Ja. En dan heb je al een soort verhaal wat je kunt gebruiken. En wat ook gelijk al spanning met zich meebrengt. Want wie wint de eerste prijs? Wie gaat er met de hoofdprijs vandoor? Nou, enzovoort. De hele plot diende zich zo aan. Ja, eigenlijk wel. Ja. Het schreef zichzelf. Ja. Ja. We gaan het er zo meteen over hebben. Je bent ook voormalig stadsdichter van Groningen. Je bent eerder een keer in dit programma geweest. Dat was toen je afscheid nam als stadsdichter van Groningen. Je werd net ook aangekondigd als voormalig stadsdichter van Groningen. Dat is blijkbaar een titel. Ja, als je die eenmaal hebt gedragen, dan raak je hem nooit meer kwijt. Hou nooit op. Hoe is je verbinding met Groningen, Renze? Nou ja, ik hou van die stad. Ik ben opgegroeid in Drenthe. Ja. En vervolgens ben ik filosofie gaan studeren in Groningen. En het is gewoon een fantastische stad. Ook de provincie trouwens. Het is gewoon wonderschoon. Maar als studentenstad heb ik ook enorm van Groningen genoten. Omdat het is ontzettend levendig. En er is gewoon leven in de brouwerij dus. Het is een hele vruchtbare voedingsbodem. Dus ik heb me altijd enorm thuis gevoeld in Groningen. En ik heb echt een liefde ontwikkeld voor de stad. Wat maakt Groningen tot zo'n fijne stad? Wat is typisch Gronings? Nou, het is niet al te groot. Je zou het bijna een soort splendid isolation kunnen noemen. Het zit redelijk ver van alles vandaan, maar dat is ook heel fijn. Dat voel je als je daar bent? Dat je, dat je toch een beetje in een soort kleine oase in niemands land verkeert? Ja, dat gevoel had ik toen wel. Toen ik filosofie studeerde ook, je hebt echt een eigen club eigenlijk. Een soort eigen club studenten. Toen was het natuurlijk ook veel minder social media. Inspirerende docenten. En wij gingen gewoon onze gang. We trokken ons niet zoveel aan van de rest van Nederland. Ja. En waar woon je nu tegenwoordig? Ik woon nu in het platteland, in een dorpje Tienallingen. Ja. En dat is ook fantastisch. Want dat is het Hoge Land. Eigenlijk het oude Hoge Land van Groningen. Ja, en het is een vrij ruig landschap. Maar daar hou ik van. Het is bijvoorbeeld minder pieterpeuterig dan Drenthe. Het is gewoon weilanden, af en toe is een boom. Natuurlijk de zee vlakbij de Warrenzee, de dijken. Het is een heerlijk landschap. Ja, en er is veel aan de hand in Groningen momenteel. Het land zakt. Ja. Er wordt gas geboord, niet geboord. Ja. Er is nu weer gedoe over subsidiegeld dat uitgedeeld wordt. Jij maakt je daar kwaad over, Renze. Ja, wat is er nu aan de hand op dit moment? Nou ja, gisteren, kijk, er is natuurlijk heel veel aan de hand. Heel veel structurele problemen worden gewoon niet aangepakt. Of veel te weinig aangepakt. Dat is al een van de dingen die spelen. En dat is al heel lang zo. Welke structurele problemen heb je het dan? Nou ja, kijk, heel veel huizen die gewoon echt heel veel last hebben van scheuren of goed verzakt zijn. Daar is maar een klein percentage van aangepakt. Zelf heb ik het ook allemaal meegemaakt hoe je getraineerd wordt door bijvoorbeeld de NAM. Dat is gewoon een schandalige organisatie. Hoe word je dan getraineerd door de NAM? Nou, het gaat heel simpel. Als jij aardbevingsschade hebt, dat was bij ons eerste huis het geval, dan zegt de NAM stelselmatig dat het geen aardbevingsschade is. Toen moest je gewoon aantonen dat het aardbevingsschade was. Maar ze hebben experts in dienst van de NAM en die verdedigen altijd dat het geen aardbevingsschade is. Dus heel veel mensen werden totaal gek van en zijn uiteindelijk helemaal murf geraakt door die hele problematiek. Maar om op gisteren even terug te komen, want daar verwijs je ook naar. Er was een subsidieregeling voor het verduurzamen en verbeteren van flink wat woningen in het aardbevingsgebied. En er was een bedrag voor gereserveerd wat gewoon veel te klein was. Dus wat is er gisteren in Groningen gebeurd? Er was een enorme stormloop van mensen, zowel naar gemeentehuizen als online, die 10.000 euro konden krijgen. Maar er was dus bij lange na niet genoeg geld. Dus mensen hebben urenlang in de rij gestaan. En er waren gewoon ook oude mensen bij. Ik zag een ontroerend filmpje van een man van, ik geloof, 82. Die had hartproblemen. Die man had dus een stoel bij zich. Die sleepte die mee in de rij. En als je even kon zitten, ging hij weer op die stoel zitten. En dan moest hij weer verder. Die man heeft misschien uren gewoon zo in de rij gestaan. Nou, het is gewoon totaal van God los. Het is gewoon zo want er was een beestachtig. Potje, er was een potje met geld voor mensen die daar recht op hadden om hun huis te verbeteren. Ja. Dat potje was te klein. En eigenlijk wie het eerst komt, wie het eerst maalt, was de oplossing die ze daarvoor hebben gevonden. Als je maar vroeg genoeg kwam, dan kreeg je die 10.000 euro om je huis te verbeteren. Nou, dat was de bedoeling. En dat is natuurlijk absurd. Maar het werd ook nog een loterij, omdat ik heb zelf 14 uur online in de wachtrij gestaan en toen werd ik eruit gegooid. Maar ook andere mensen die wel vroeg waren ingelogd, waren ineens weer veel later in de wachtrij. Het was gewoon echt een zootje. En het is zo frustrerend. Als Groningers voel je gewoon echt afgedankt door de rest van Nederland op deze manier. Dus geen erkenning van de problematiek. En dit is al het zoveelste voorbeeld van hoe wij weggezet worden als mindere Nederlanders of zo. Daar lijkt het gewoon op. Hey, en Rens, nu vertel je net dat jullie jarenlang eigenlijk getraineerd hebben gevoeld door de NAM. Ja. Er zijn natuurlijk jaren en jaren geweest dat inderdaad de problemen überhaupt niet serieus of überhaupt niet erkend werden. Klopt. Dat er gewoon gedaan werd alsof het niet aan de hand was wat er werd aangekaart door de Groningers. Dat is inmiddels veranderd. Maar nog altijd is de houding zo dat je vindt dat jullie eigenlijk niet als Groningers met enige respect behandeld worden. Ja, want neem nu minister Blok. Die heeft zwart op wit gezegd van er wordt niet meer gas uit de grond gehaald bij Groningen. En nu wordt het gewoon verdubbeld. Ja. Het staat zwart op wit, het staat op camera. Hij heeft gewoon gezegd dat hij dat niet gaat doen. Maar omdat hij nu afspraken heeft gemaakt met Duitse bedrijven. Ja, omdat die gasprijzen zo exploderen. Ja, houdt hij zich gewoon niet aan zijn woord. En dat is typisch voor bijna ieder kabinet Rutte. Dus wij zijn er wel klaar mee. En nu zeg je net hoe heerlijk die splendid isolation was die je voelde toen je in de stad Groningen studeerde en daar woonde. En nog altijd natuurlijk ook nu je daar op dat platteland woont. Het voelt misschien dan ook toch wel, ik bedoel, dat is splendid isolation in een prettige manier, maar je voelt je misschien ook wel heel erg los van Nederland zo langzamerhand. Ja, kijk, ik denk dat wat zou helpen, en ik spreek regelmatig mensen uit de Randstad. Die interview ik ook wel eens voor mijn programma, de Naked Lunch. En het zou helpen als die mensen ook een keer begrijpen van dat er echt veel aan de hand is. Want ik spreek heel vaak mensen die hebben nog steeds niet door hoe erg het in Groningen is. En voor hun is Groningen gewoon heel ver weg. En als ik dan vertel van ja, maar kijk eens naar dat... of maak eens een tripje door, door de provincie en wat Groningen. Wat laat je ze dan zien? Nou, dan kun je die huizen gewoon zien die op instorten staan, die gestut zijn, die hele erge scheuren vertonen. En vaak zie je nog niet eens alles, want fundamenten zijn ook vaak kapot. Mm-hmm. Zie je niet eens. Moet allemaal onderzocht worden. Dus heel veel leed is gewoon niet te zien. Nee. Ook dat nog. Ja. Wat doet het met de Groningers? Nou, wat ik zei, ik denk dat de Groningers helemaal murf zijn op dit moment. En het is gewoon zo, Groningers zijn eigenlijk veel te aardige mensen. Ze komen niet in opstand. Misschien als er één iemand zoals vroeger Free Meis zou komen, die dan al die Groningers bij de hand pakt van kom op, we gaan er tegenaan en we gaan naar Den Haag en we gaan nu één keer heel of meerdere keer heel erg duidelijk maken van dit is er echt aan de hand en nu gaat er wat gebeuren. Dat zou helpen. Zoals de boeren zich hebben laten horen. Ja, ja. Eigenlijk wel. Ja. Ja. Ernstig, hè? Ja, het is heel ernstig, ja. Maak jij er kwaad over, Renze? Ja, ik ben er kwaad en verdrietig over. Dat was gisteren ook het gevoel wat ik had, dat ik heel boos was. Maar ik had ook tranen in de ogen staan bij die oude mensen. Die man zei geloof ik, ik voel me een bedelaar. Ja, je staat als een bedelaar in de rij en krijgt een... in feite is het ook een zoethoudertje, want het is gewoon veel en veel te weinig geld. Ja, het is een douceurtje. Het is een douceurtje, ja. Ja. Ja. Ik weet niet of we veel van het nieuwe kabinet te verwachten hebben op dit gebied. Nou ja, het begin is al niet sterk. Nee, ik vrees het ergste. Ja. Maar dat doe ik altijd bij ieder kabinet Rutte. Ja? Ja. Je bent niet zo'n VVD-stemmer? Nee, nee, absoluut niet. Nee? Nee. Nou, dat dacht ik al een beetje. Jeetje, Renze. Je hebt wel een mooie roman geschreven. Laten we weer even in de duivenwereld te komen, naar de duivenberichten luisteren, zoals Donald de Marcas die ooit op de Nederlandse radio voorlas. En dan, voor we verder gaan met ZI, even wat lossingsberichten van de duiven. Afdeling A, kring 2, Bergen op Zoom, vermoedelijk 12 uur. Afdeling F, Maastricht 10:45. Afdeling K, Maastricht 10 uur. Kring Arnhem-IJssel, Zundert 10:15. Afdeling Friesland, Maastricht 10 uur. Afdeling Noord 2, Elst 10 uur. Noord 1, Maastricht nog wachten. West 1, Maastricht 10:45. Oost-Brabant, Groen, Heverlee 10:20. Blauw, Heverlee 10:30. Rood 10:40. Wit 10:50, allemaal Heverlee. Geel 11 uur. Zwart 11:10. Bij zwakke westenwind. Tot zover deze duivenberichten. Ja, nu moet ik even zeggen, achter het glas hier bij Kunsthof zitten twee heren van een zekere leeftijd. Nou ja, die gaan werken uit hun dak. Ja, ik zie die zitten daar te genieten. Als twee kleine jongens voelen ze de opwinding. En ik snap het wel eerlijk gezegd. Ik ben zelf ook van een zekere leeftijd. En ik hoor dat dit voor het programma ZI is. Dat kan ik me nog gewoon herinneren dat het bestond bij de VARA-radio. Ja. Ik denk aan Tony Balmans en Wim Keizer. En dus in mijn leven heeft nog plaatsgevonden dat dit soort dingen op de Nationale Radio. Wat horen we hier, Renze? Ja, je hoort hier de lossingsberichten van de verschillende afdelingen en hè, van de lossingsplekken. Ja, wat is de lossingsberichten van verschillende afdelingen? Okay. Een lesje in de duivenschoort. Je hebt duiven. Ja. Duiven worden ingekorst bij een vereniging. Je korst ze zelf in een mandje en dan breng je het mandje. Okay, dus jij bent duivenmelker. Jij was duivenmelker. Dan heb je duiven, die moeten een stuk gaan vliegen. Die doe je in een mandje, in een korf. Ja. Waar ga je heen met die korf? Die korf ga je mee naar het duivenlokaal. Iedereen gaat bijvoorbeeld op vrijdagavond naar het duivenlokaal. Ja. Daar komt iedereen met zijn mandje. Daar staan een aantal grote ijzermetalen mannen. En daar worden al die duiven in overgeladen vanuit al die mandjes van die liefhebbers. Ja. Dan komt er een vrachtwagen, die haalt al. Dus dan heb je eigenlijk een grote korf met heel veel duiven van allerlei verschillende duivenmelkers. Klopt. Die zijn dan de duivenmelkers, die zitten er allemaal in. Die worden in een vrachtwagen geladen. Ja, die vrachtwagen die verzamelt ook nog weer op een bepaalde plek al die, die mannen uit de provincie. En dan gaat die vrachtwagen rijden naar de plek waar de duiven gelost worden. Ik noem maar iets, Venlo. Ja. Dus je gaat naar Venlo. We zijn in Groningen nu bijvoorbeeld. Ja, we zijn in Groningen. Dan gaan we vanuit Groningen naar Venlo. Ja. Maar kan ook veel verder. Kan naar Strombeek of Olean. Maar dan moet je eerder inkorven. Maar goed, laten we het zeggen, Venlo. Dan rijdt die vrachtwagen weg en die rijdt lekker door. De duiven worden daar geïnstalleerd op een bepaalde plek. Mm-hmm. En 's ochtends vroeg gaan kenners kijken van, nou, hoe is het weer? Want als het regent bijvoorbeeld, ja, dan ga ik de duiven niet los. Maar als ik denk, nou, lekker zonnetje, kan wel. Nou, dan, ik zat bij de afdeling F. Drenthe. Afdeling F, nou, niet al te ver weg. 9:00 los. Hup, gaan. Nou, en dan begin je al duivenmelken te denken van, oké, westenwind, hoor ik net, westenwind. Niet super gunstig, zuidenwind. Hè, is de wind op de wind staat. In de rug. Westenwind, nou, is harde wind. Oké, nou, dan ga je rekenen van hoe snel kunnen ze er zijn. Dan ga je dus natuurlijk veiligheidshalve wel weer eerder bij het hok zitten. En dan wacht je. En dan, wil je nog weten wat er meer gebeurt? Ja. Ik vind het heerlijk. Ik hang aan je lippen. Oké, nou, de kleppen zijn open. Van het hok? Ja. Ja? De duif landt idealiter op de klep. De duif heeft een gummiring om. Ik heb een klok, een duivenklok, een speciale duivenklok, in het hok staan. Wat je moet doen is, dat is nu, was toen, hè? Nu is het allemaal anders. Nu is het digitaal, neem ik aan. Ja, alles maar toen, is digitaal. Ja. Die duif moet naar binnen, die lok je naar binnen. Oké, dus jouw duif weet waar die naartoe moet. Ja. Dat is het magische van die duiven. Ja. Die komen dus uit Venlo of met een beetje geluk Strombeek, uit Orion, Strombeek. Komen veel. Die aangevlogen. Die vliegt helemaal naar jouw hok in Drenthe. Die landt op die klep. Ja. En dan haal je die gummiring eraf. Ja, dan haal ik die gummiring. Maar kijk, dat was ook wel eens. Je hebt duiven, die lopen gewoon niet binnen. Die blijven maar ronddraaien op die klep of op het hok. En dan krijg je een soort. Word je gek. Ja, je wil de haren uit je kop trekken. Maar je mag dat nooit laten merken aan een duif. Want die duif denkt, hey, wat doet mijn baasje raar? Ja. Dus je moet altijd proberen rustig blijven, rustig. Kom maar. Nou, dan zit hij uiteindelijk in het hok. Ja. Dan pak je moet hem altijd rustig pakken. Want als je hem verkeerd pakt, dan komt hij de volgende vlucht nooit meer binnen. Rustig probeer te pakken. Gummiring van de poot, die gaat in de klok. Er zit een soort ronsel in. Stop je hem in. Dan draai je aan een sleutel, heet dat. En er zit een heel systeem in die klok die drukt op dat moment de tijd op papier af. Sorry, ik was even meegesleept door het verhaal. Ja. Ja, dus die klok herkent die gummiring eigenlijk. Ja. En die herkent die gummiring niet. Die gummiring stop je gewoon. Okay. Later, kijk, je hebt een bepaalde volgorde. Maar kan je niet gewoon een willekeurig andere gummiring dan in die klok? Zo wel hoor, dat klopt. Maar die klok herkent de gummiring niet. Maar in het duiflokaal is alles geregistreerd. Dus de gummiring is genoteerd bij een bepaalde vaste voetering van de duif. Al in het duiflokaal. Snap je? Ik snap niet precies. Maar in ieder geval is het zo dat er een soort... Er komt een papiertje uit die klok. Ja. En dat is jouw bewijs dat jouw duif op een bepaald tijdstip in jouw hok is aangekomen. Klopt. En daarmee ren je dan naar het lokaal? Nou, rennen hoeft niet. Nee, daarmee shock je naar het lokaal. Nee, ja, later pas. Ja. Kijk, we hebben bijvoorbeeld vanaf Venlo hebben we om 10:30 geklokt. Iedereen. Hè? Nou, ja. Dan klok je een aantal duiven totdat je denkt, nou, het is wel genoeg. Dan heb je de afspraak, 5:00 komen alle duivenmelkers bij elkaar met al die duivenklok. Dat is ook altijd heel spannend. Iedereen heeft geklokt. En 5:00 worden de klokken afgeslagen. Iedereen draait dan een keer rond met de klok. Dat is een soort controleafslag of een klok ook voor of achter loopt. Een beetje ingewikkeld vooral. Maar in ieder geval, al die klokken komen bij elkaar in het duivenlokaal. Daar heb je een klokkencommissie en die gaat dan alle klokken openmaken en kijken wie het vroegste op de uitslag zit. Ja, dat kunnen ze in die klokken zien. Kunnen ze op die klokken zien. Dus niet zozeer het papiertje wat eruit, maar in die klokken zit dat... Zit er papier. In die klok zit dat papier. Dat zit op een rol, die haal je eruit en dan zie je al die tijden staan gewoon afgedrukt op het papier. Ja. Per duivenmelken. Ja, en is het zo als je nou, zou ik zeggen, in het zuiden van Drenthe woont... Dan heb je voorsprong op iemand die in het noorden van Drenthe woont. Ja, maar al die afstanden worden berekend per hok. Bij de afdeling is bekend dat mijn hok precies op die en die afstand van Venlo zit. Okay. Ja. Dus dat wordt verdisconteerd in de uitslag. Ja. En dan is er op een gegeven moment bekendgemaakt welke duif eigenlijk het snelste die afstand naar Drenthe heeft gevlogen. Ja, maar dat is een vereniging. Maar dan heb je ook nog een kringverband, dat is dan weer groter. Dus je weet dan in een vereniging, die en die zit eerste. Ja. Maar hoe zit die in het grotere verband? Dat weet je dan nog niet. Dat hoor je dan pas later weer, van hoe goed je dan zit. Ja, en dan kan je echt nationaal en uiteindelijk ook zelfs internationaal misschien weten hoe goed jouw duif is. Ja, en Doris de Doffer gaat eigenlijk, dat gaat over de nationale vlucht Sint-Vincent. Ja. En er werden volgens mij in de misschien nu nog steeds wel rond de 20.000 duiven nationaal ingekorfd. En ja, dat is ook de spanning. Want je kunt dan ook een eerste nationaal winnen. En dan win je dikke geldprijs en je wint een auto. Dus dat is super spannend. En de eer. En de eer. Je krijgt een grote naam. Als je Sint-Vincent wint, dan ben je een grote jongen. Dan ben je echt een legende. Ja, maar vertrekken die dan allemaal vanaf hetzelfde punt? Ja. En welk punt is dat? Sint-Vincent. Oh, dat is van Sint-Vincent. Dat is Zuid-Frankrijk, Sint-Vincent. Ja. Dat is een plek. Maar als je dan in Limburg woont, dan is dat echt veel dichterbij dan als je in Noord-Groningen woont. Klopt. Nou, die afstand wordt natuurlijk wel weer verdisconteerd. Hè? Ja, maar goed. Maar er zit vervalling. En dat is altijd het nadeel geweest voor de noordelijke melkers. Ja. Vandaar dat er later ook meer aparte rayons zijn gekomen die meer recht doen ook aan alle duivenmelkers. Ja. Dus in Noord-Groningen heb je een bepaald rayon. Maar... En in Limburg. En snap je, zo wordt het wel meer opgedeeld. Ja. Maar vroeger was dat wel minder eerlijk. Ja, hey, en tegenwoordig gaat het allemaal digitaal. Dan heb je niet meer van die mechanische klokken waarmee dat allemaal geregeld wordt. Hey, en is het een leuke wereld, die van de duiven? Van de duivenmelkerij? Ja, ik kwam natuurlijk als jeugdlid binnen. Hoe ben je in de duiven terechtgekomen zelf? Nou, een vriendje van mij, die woonde een paar straten verderop. Die had een buurman, was echt zo'n hele grote stevige kerel. Ik vond het een imponerende figuur. En die kwam op een gegeven moment naar ons toe van... Hey jongens, een keer duiven bij mij komen kijken op het hok. Nou, we hebben gedaan. En toen op een gegeven moment heeft hij ons eigenlijk een paar jonge duifjes aangesmeerd. Van, hey, kom maar, dat is hartstikke leuk. Dat vonden wij ook heel leuk. En toen, zo zijn wij beide begonnen met duiven. Toen was ik 11. Maar dat ontwikkelt zich razendsnel. Je krijgt van die nog eens een paar duifjes. Want duivenmelkers zijn hartstikke aardig. Dus, en nog wat duiven erbij. Dus je moest een groter hok. Want die duiven krijgen ook kinderen natuurlijk. Dus die moeten kindjes. Ze ook kwijt. Ja, ze moeten ze ook kwijt. Maar, en, dus dan vinden ze het leuk. En het is natuurlijk altijd leuk als er jonge aanwas is. Ja. Dus dan zeggen ze, hier heb je een duifje. Ja. Dus binnen de kortste keer had je gewoon een stalletje. Ja, had ik een groot hok staan. Ja. En dan doe je ook mee in de vereniging. En ik zei, is het een leuke wereld die van de duivenmelkerij? Ja, nee, ik werd als jeugdlid kom je naar binnen lopen. Ja, precies. En die duivenmelkers zijn gewoon heel aardig voor jeugdleden. Die probeer je wel van alles te leren. Dus als jeugdlid vond ik het heel leuk. En wat ik ook heel leuk vond, was dat je allemaal verschillende types had. Je had streng christelijke mensen. Je had atheïstische mensen. Je had hippies. En je had mensen die bij wijze van timmerman waren. Er zat van alles in die duivenmelkerswereld. Ja. En dat vond ik heel leuk. En ook van de advocaat en de timmerman, was dat ook heel erg? Of ja, is het... Ik weet niet of er zo'n advocaat in smilde, maar gewoon iedereen... Ja, het waren hele verschillende types die normaal gesproken denk ik niet 1, 2, 3 bij elkaar zouden zijn gekomen. Maar in de duivensport wel. Ja, en je werd als jeugdlid werd je dus op een aardige manier ontvangen. Maar was er ook wel naijver onderling? Ja, dit verhaal staat ook in de roman, maar dat is echt gebeurd. Er is zeker naijver. Er was een club, dat was niet uit Smilde volgens mij, maar duivenmelkers, er waren 3 duivenmelkers die gingen naar een kampioen. En die wilden gewoon ieder een jong duifje halen bij die kampioen voor hun hok. Dus dat hadden ze gedaan. Want die kampioen had een absolute prijsduif. Absoluut. Die had een grote duif. Ja. Die duif die had kinderen gekregen. Klopt. En dan wilden die duifmelkers wilden een nazaat van die grote superduif hebben. Zo is het. Ja. Dus, nou, dat was het dus gebeurd. Ze waren op het hok geweest. Ze hadden alle 3 een jonkie gekregen. Maar wat was nu gebeurd? Ze hadden al die 3 jonkies in 1 nestschotel gelegd. Dus op de terugweg hebben ze zo'n ruzie gekregen over welke jonge duif van wie was, dat toen ze terug waren, alle 3 jonge duiven dood waren. Echt? Door het gegrabbel, ja. Dus, nou ja, dat is een voorbeeld. Door het gegrabbel? Ze gingen net zitten. Ze werden zo fanatiek en ze kregen zo ruzie over welke jonge duif van wie was, dat het gewoon helemaal misging. Ja. Dat is een verhaal wat mij verteld werd. Ja. Dus de emoties kunnen hoog oplopen. Ja, en kunnen er ook nog streken geflikt worden? Ja, in het dat gebeurt. Ik heb verhalen gehoord van stambomen die bijvoorbeeld gewoon vervalst worden. Een jongen van een zogenaamd hele goede soort bleek helemaal geen jongen van die bepaalde doffer te zijn. Maar ook gummiring. Kijk, want je korst er dus in het duivenlokaal. En daar krijgen ze een gummiring om. Maar dat is ook het moment om een gummiring te jatten. Snap je? Ja. En als je de gummiring al hebt... Ja, dan kan je hem op elk moment in die klok douwen. Nou, dat is regelmatig gebeurd. Dat gebeurt ook. Gummiringfraude. Ja. Nou ja, en je hebt aardige melkers en je hebt minder aardige melkers. En die minder aardige melkers vinden prima. Je hebt van die rampvlucht, hè, af en toe. Ja. Dat alle duiven bijna... Een groot deel van de duiven vermissen dan op zo'n vlucht. Ja. Oh, die zijn dolblij als een concurrent gewoon het loodje legt. Zijn zij... beter af. Ja. Kunnen zij kampioen worden? Ja. Ja. Ja, nee, het is een harde wereld. Er gaat ook veel geld in om, hè? Ja. Nou, als er ergens veel geld in om gaat, dan wordt het altijd hard. Ja. Ja. En je noemde het ook ergens de paardensport van de gewone man. De duivenmelkerij. Ja, want kijk, het is altijd redelijk duur geweest, maar vroeger was de duivensport, dat was toch wel goed te betalen voor iedereen. Dus ja. Je kon dan... Ja, zoals jij er ook gewoon in rolde. Ja, klopt. En postduiven zijn in zekere zin te vergelijken met renpaarden. Zijn gewoon topatleten. Ja. Alleen, ja, een paard is natuurlijk super duur. En een duifje. Kan iedereen natuurlijk houden. Ja. Zo is het. Je gaat zo meteen een stukje voorlezen. Maar eerst gaan we naar het fantastische stemgeluid van Jeroen van Kan luisteren. Met het nieuws. NPO Radio 1. Aanstaande zaterdag moet de economie weer open. Dat zeggen werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB Nederland. Volgens organisaties is de lockdown voor ondernemers en de hele samenleving niet meer te doen. En alle andere landen in Europa zijn ook grotendeels open, zeggen ze. Op meerdere plekken in Nederland komen ondernemers in opstand tegen de verplichte winkelsluiting, waar de sector sinds half december mee te maken heeft. In het Drentse Bijlen verzamelde zich een groep ondernemers voor het gemeentehuis, waar ze een jas en trui uittrokken om duidelijk te maken dat ze zich in hun hemd gezet voelen. Soortgelijke acties waren er ook in Zeeland en in Gelderland. De SP doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam in maart. Gisteravond moest de kandidatenlijst definitief worden vastgesteld. En de ledenvergadering stemde tegen deelname aan de verkiezingen. Het rommelt al langer binnen de Socialistische Partij, de landelijke SP. Schorste in november het bestuur van de SP Rotterdam omdat er gerooieerde leden op de kandidatenlijst waren gezet. In Schotland is vanaf maandag weer publiek welkom bij voetbal- en rugbywedstrijden. Sinds vorige maand mogen bij evenementen in de buitenlucht maximaal 500 mensen aanwezig zijn, maar die maatregel komt te vervallen. Premier Nicola Sturgeon hoopt dat later deze maand ook de regels voor het aantal bezoekers bij binnenevenementen kunnen worden versoepeld. Ja, dankjewel Jeroen van Kan. En ik zit hier nog steeds met Rens Sinkgraven. En hier voor mijn neus zijn roman, zijn debuutroman. Want schrijven doe je al jaren, maar een roman schrijven had je nog niet eerder gedaan. Nee. Althans niet gepubliceerd. Nee. Doris de Doffer. Over twee elkaar beconcurrerende duivenmelkers. Een hele rationele duivenmelker en een hele intuïtieve duivenmelker. En dat zijn, ja, dat zijn echt twee duivenmelktypers die bestaan blijkbaar. Ja. Wat voor een duivenmelker was jij? Ik schat je zo op de gok in op de intuïtieve soort. Klopt. Ja, hè? Ja, maar toch, het zijn ook wel twee aspecten van mijzelf. Omdat bijvoorbeeld die vleugeltheorie van der Schelde wordt genoemd, hè, door die rationele melker, door Lambert. Ik ben wel een tijdje echt gefascineerd geweest door die theorie van, ja, klopt dat nou? Wat is dat voor een theorie? Leg het uit. Van der Schelde wilde eigenlijk proberen te analyseren wat nu een optimale duivenvleugel is. Ja. En een van de belangrijke dingen die hij bij een duif wilde zien was decalage. Ja. Decalage betekent dat je een verspringing hebt tussen de broekpennen en de slagpennen. Dus volgens mij heb ik een stukje uitgezocht om voor te lezen wat daarover gaat. Oh, goed. Dit is op pagina 10. Ja. Vanaf dat haakje wat ik heb, heb gezet. Okay. Nou ja, ik lees het. Ja. De 59 was een blauwe witpenduivin met een mooie kop, wit puntje naast haar linkeroog, intelligente uitdrukking. Ze kwam uit een zuiver Dusarduinkoppel uit de lijn van de kleine lichten en was de beste duif die hij ooit had gehad. Dusarduin, dat was eigenlijk de oude Delbar, had geweldige vogels voor de lange afstand. Maurice Delbar, de meest succesvolle fondsspeler van zijn tijd, was een man die wist waar hij mee bezig was en die door veel inteelt en sporadische kruising zijn hok op het hoogste plan had gebracht. Met weinig duiven gaf hij de rest vliegles. Lambert bewonderde hem. Legendarisch was de snikhete Angoulême, hevige kopwind, drie duiven mee, 1, 2 en 3, de enige duiven die op de dag van de lossing doorkwamen, waardoor een concurrent verzuchtte, zijn de onze dan alleen maar dakscheiters. De 59 vloog het snelst met noordoostenwind. Vandaag stond er een stevige noordenwind, maar ook dat had haar in het verleden niet belet om hard te vliegen. Bovendien had hij het rode stipje bij haar borstbeen gezien. De vorm was er. In de context van je boek, dan zit je helemaal in de duivenwereld, dus dan kan je dit volgen. Leg even uit wat we nu precies gehoord hebben. Er is een stukje over soorten in de duivensport. En de meest legendarische soorten in de duivensport komen eigenlijk uit België. Je hebt hele beroemde rassen uit België. Huiskens van der Riel, Delbar noem ik dus. En dat Delbar was ook een soort waar ik mee vloog. Dat was toen de beste lange afstandduif gewoon, ja, die er was. Ja. En de 59, die is dus van die soort. Het gaat ook over vorm. Op een gegeven moment, Lambert is geen dromer. Die kijkt gewoon naar de feiten. Lambert is een theoretische duivenmelker. De theoretische, rationele duivenmelker. Die geeft zijn duiven ook nummers in plaats van namen. Ja. Ja. En die heeft dus ook gezien, want daar keken we ook altijd, er is een rood stipje naast het borstbeen. Dus als je onderaan de duif die veertjes weg doet, dan zie je een borstbeenloop. Ja. Als een duif in vorm is, dan ziet ze er roze uit. En als ze echt in vorm is, dan zie je een rood stipje heen en weer flikkeren langs de borstbeen. Dan heb je echt een duif in supervorm. Dan moet je denken, oké, dit is het moment. Want waarom dan? Ik heb er geen verklaring voor. Ik weet het niet, maar ik wist gewoon altijd, daar moet je ook op letten. En er zijn allemaal zweterige pluimen ook. Is ook zo'n kenmerk van een duif die zweet, een beetje zweterig is, droge poot, beetje stof op de vleugels, zachte pluimen, dan zitten we goed. Een zweterige duif, met een droge poot en zachte pluimen. Ja. En een rood stipje wat er heen en weer beweegt. Ja. Die moet je echt onmiddellijk inkorven en opeenzetten. Ja. En naar Saint-Vincent brengen om te laten vliegen. Want die is in vorm. Die is in vorm, ja. Ja. Want zo ben je je eigen korf ook de hele tijd aan het beschouwen. Van welke duif zit er lekker in? Welke duif is goed in vorm? Welke heeft een goede conditie? Ja. Maar het zegt niet alles. Kijk, je kijkt ook, dat komt ook in het boek wel naar voren. Je kijkt ook naar de neststand van een duif. Kijk, een duif kan niet helemaal in vorm zijn. Maar ik noem maar een duif in, hè. Ja. Die houdt van jonkies van een week. Je zorgt dan voor op de inkorvingsdag dat ze op jonkies van een week zit. Ja. Dus of ze nu in vorm is of niet, je korft die duif gewoon in. Want je hoopt gewoon, misschien loopt de vorm ook nog wel op in de mand. Dus ga nu mee op Sint-Vincent en kijk wat wordt. Ja, want zijn er ook nog allemaal trucjes van duiven van elkaar scheiden, zodat ze heel geil worden. Ja. Of een soort heel spel met ze spelen, waardoor ze heel opgefokt raken enzovoort. Ik bedoel, die duiven worden ook nog gemanipuleerd op allerlei manieren door die duivenmelkers. Ja, ik denk dat ooit, dat wat jij noemt, dat de doffers en de duivinnen, de mannetjes en de vrouwtjes, de hele week gescheiden worden. Ja. Volgens mij is het ooit eens in België uitgevonden en dat iedereen dacht, hoe kan die melker zo hard vliegen? Ja. Volgens mij was het dokter Bricou. Maar in ieder geval, die truc is door iedereen overgenomen. Dus door de week, de mannetjes gescheiden van de vrouwtjes, voor het inkorf, of voordat je echt gaat inkorven, mogen de mannetjes even lekker bij het vrouwtje. Ja. Of andersom ook. Of vrouwtjes worden ook wel gebruikt, maar minder. Ja. Mannetje gaat de mand in. Maar weet, als ik losgelaten word op de lossingsplek, zit mijn vrouwtje klaar in de schotel. En ik keer als een speer terug naar huis. Daar is mijn vrouwtje. Ja. Ja. En die laat je dan uren bij het vrouwtje. Dus, en die is helemaal happy. En dan is het hup, weg. Week lang. En dan, zo gaat de riedel door in het vluchtseizoen. Je voelt ook compassie met die duif, hè? In die roman. Ja. Je laat ook sommige van je karakters dat wel meevoelen. In of dat of niet een beetje zielig is voor die duifjes. Ja, nou kijk, Koenen is ook een personage. Dat is, zal ik zeggen, de derde. Dat is de beste vriend van Wigge, de intuïtieve melker. En Koenen stopt om die reden ook met de duiven. Omdat hij vindt dat die vluchten en dat is een onnodig lijden. Dat is niet nodig. Dat is gewoon niet natuurlijk wat je doet. Nee, dus die duiven zulke lange afstanden laten vliegen. Ja. Ja, ik sta er zelf ambivalent in. Ook dat wordt in de roman genoemd. Het is een verslaving. En die vluchten zijn zo mooi. En het zijn zulke goede duiven. En de soort die gebruikt wordt voor de lange afstand. Ja. Dat kunnen ze ook gewoon aan. Het zijn de marathonlopers van de duivensport. Daar zijn ze op gekweekt. Ze kunnen het. Dus dan kan je het ook laten doen. Maar je voelt ook wel, als je het doet, voel je ook dat je denkt van, oh god, ik laat deze duif nu gewoon 1000 kilometer vliegen terug naar zijn hok. En zijn instinct doet het, maar ja. Ik snap de kanttekening. Is het verslavend, Renze? Zeker, want ik had ook moeite om ermee te stoppen. Het moest wel, want ik moest eerst in militaire dienst en toen ging ik filosofie studeren. Ja, en mijn moeder had ze nog een tijdje verzorgd, maar ja, het werkt er gewoon niet meer. Nee. He, ik bedoel, en als je studeert moet je vrij zijn. Dan moet je niet de hele tijd weer terug naar Drenthe moet. Nee, naar je duivel. Naar Smilde, naar je duiven. Dus toen ben ik gestopt. Maar het is altijd iets van een soort virus waar je mee besmet wordt. Wat maakt het verslavend? Ik denk, ten eerste, het zijn hele mooie beesten. Als je zo'n duif ziet, en een topduif, dat is prachtig om te zien. De tekening, De vleugels, wat ik net ook al zachte pluimen, hoe zo'n duif voelt. Een topduif is prachtig. En ook dat voelen van dat zweetluimpjes, dat is ook lekker. Dat is ook fijn om te voelen dat hij in vorm is, bijvoorbeeld. Ja, maar ik vind het mooiste nog gewoon dat het gewoon een echte atleet is. Ja. Het is echt een superatleet. Ja, en de vluchten zijn gewoon prachtig om mee te maken. Daarom heb ik dat in mijn roman ook centraal gesteld. Ik heb zelf nooit op de nationale vluchten meegedaan, maar een vriend van mij wel. En dan zat ik, als hij meedeed aan Bergerac, Ruvec of Sint-Vincent, zat ik gewoon naast hem. Ja, en het is, omdat het een marathon is, je zit urenlang gewoon ook wat te keuvelen, maar ondertussen altijd op je quivive van, kan er zo'n duif komen? Dus ik kan niet uitleggen, maar dat is zo'n mooie sfeer. Vergelijk je met vissen? Ja, eigenlijk wel. Ja, want je zit eigenlijk een beetje zoals je met vissen naar je dobbertje kijkt. Ja. En ineens kan je die rush krijgen van er gebeurt iets. Zo zit je met duiven, als er zo'n lange vlucht, dan zit je bij je hok te wachten. Ja. En net een beetje naar de lucht te staren. Ja. En aan de ene kant doe je niks, aan de andere kant ben je super geconcentreerd. Ja, en ineens duikt er soms zomaar een duif op. Yes. Je schrik je kapot. Ja, is dat zo? Ja, tuurlijk. Sommigen zie je echt van ver komen. Oh ja, die vallen echt als een steen naar beneden. Zo helemaal... Maar anderen, die op een of andere rare route langs de huis... en ineens zo... Pong, op het hok. Nee, wow, er is er een. Ja. Dat is echt fascinerend. Ja. Dat kun je niet uitleggen. Dat moet je meemaken. Als je dat meegemaakt hebt heel vaak... Dan blijft het gewoon prachtig. En dan wil je het weer meemaken. Ja. En weer en weer en weer. Ja. Ja. Ja, en los van wat voor een atleet het zijn, wat voor navigatiesysteem die dieren in hun... Nou ja, dat hebben vogels natuurlijk sowieso, maar die duiven dan ook. Ja. Dat ze toch vanaf elk willekeurig punt in de wereld weer gewoon hun eigen hok in Smilde terugvinden. Ja, dat is gewoon heel bijzonder. Ja, dat heeft natuurlijk te maken met oriëntatie op de zon. En ik heb het al eerder ergens verteld, volgens mij ook met een soort aardmagnetisme, dat ze op een gegeven moment ook weten van, oh ja, dat hok, dit is het goede stuk of zo. Dat kan natuurlijk niet vanuit Sint-Vincent, maar wel op een gegeven moment... herkennen ze wel het gebied van, ja, hier klopt het of zo. Ja. Ja. Dus maar eigenlijk, ik weet niet of het echt ontrafeld is, het geheim. Maar voor mij hoeft dat ook helemaal niet. Ik vind die romantiek wel mooi van, hoe doet zo'n duif dat? Ja. Nou, ik weet het niet precies. Nee. Nee. Maar ze kunnen het. Ze kunnen het, ja, absoluut. Was het voor jou ook een licht melancholische oefening om deze roman te schrijven? Ja, het is zeker ook wel. Terug naar je jeugd, hè? Ja, het is een... Naar je jonge jaren. Ja, ja, en ik moest ook wel denken aan... het was ook aan de ene kant heel mooi om er weer aan terug te denken. Omdat het ook gaat over een tijd waarin ik vrijheid zocht. Ik leerde iemand kennen die woonde alleen in een huis. En het was dus ook een soort experimentele periode voor mij. Waarin je van alles ontdekt. Muziek, literatuur, de duivensport. Dus het heeft bij mij te maken met eigenlijk een ontdekkingsperiode in mijn jeugd. Maar tegelijkertijd kijk ik er ook met melancholie op terug. Omdat met de duivensport gaat het ook veel minder goed. Wat ik eigenlijk wel jammer vind. Wel betreur. Terwijl in die tijd was het gewoon een gouden tijd eigenlijk. Ja. Ja. Het was voor jou een gouden tijd en het was voor de duivensport een gouden tijd. Ja, zeker. Wat voor iemand ben jij, Renze? Dat is lastig om te zeggen. Ik ben wel een dromer. En dat is natuurlijk ook uitermate geschikt bij de duivensport. Want je kunt zo lekker wegdromen bij het hok en mijmeren over van alles en nog wat. Ja, ik ben filosofisch aangelegd. Ik heb natuurlijk ook eigenlijk filosofie gestudeerd. Maar dat had ik ook wel echt in me. Dat ik daarmee bezig was. Van god, wat draait het nou om? Wat moet ik me voorstellen bij een dromer? In jouw geval. Een dromer is iemand die ook wel regelmatig in zijn eigen wereld zit. En misschien ook soms een beetje te veel in mijn fantasiewereld ook. Mm-hmm. En dan wat minder contact heb met mensen, of dat dingen soms niet goed tot me doordringen. Je zit soms een beetje in je eigen bubbeltje. Ja, precies. En zintuigelijk ben ik ook niet altijd even goed. Mijn vriendin zegt ook wel eens van, gebruik je zintuigen. Het is wat meer of zo. En daar, ja. Dat klopt wel dat ze dat zegt. Dan, ik weet niet, dan zit ik gewoon te veel in te denken en te mijmeren en te doen, maar heb geen oog voor mijn omgeving. Dat is nog niet veel verbeterd wat mij betreft. Dat heb je al sinds je jonge jaren. Ja. Was dat lastig voor je? Lastig. Of was het vooral lastig voor degene die met je te maken hadden? Ik denk het wel. Ik denk dat laatste inderdaad. Voor mij was het denk ik minder lastig. Ik was ook wel een behoorlijk verlegen jongen. Dus ik trok me op die manier ook wel wat terug in mijn eigen leven. Er staat een scène in over dat ik Pink Floyd beluister, Dark Side of the Moon. Maar soms had ik dat ook, dat ik me terugtrok in mijn eigen wereld. En dat heel fijn vond om gewoon alleen te zijn. Zullen we even luisteren, Pink Floyd? Time. Goed, hè? Ja, prachtig. Ja, dit luisterde ik toen heel veel Pink Floyd. En hier zit een enorm melancholische refrein in. De tijd wegtikt. En ik weet niet meer precies hoe het gaat. Ik heb het in de roman gebruikt. Omdat dat is ook de melancholie waar het over gaat. Tijd verstrijkt als een dolle. En voor je het weet ben je een oude man of ben je een oud mens. En dat is natuurlijk een dooddoener, maar het is wel... Het is wel met de muziek is. Van Pink Floyd erbij zit je helemaal in die sfeer van dat het klopt. Dus en Dark Side of the Moon vind ik... Ja, die hele sfeer klopt gewoon van die LP. Dat heb ik altijd een hele goede LP gevonden. Hey, en Renze, wist je altijd wat je wilde met je leven? Ik wist wel dat ik filosofie wilde gaan studeren. Want ik vertelde net al over die experimentele tijd. Ik ontmoette een jongen, dat werd een vriend van mij. En hij woonde alleen in een huisje bij een boerderij. En toen kwam ik in aanraking met Hermans, vond ik geweldig. Willem Frederik Hermans, Nietzsche. Na Nietzsche kwam Schopenhauer, Wittgenstein. Dus ik kwam op een gegeven moment met heel veel schrijvers... of heel veel, maar met een aantal schrijvers en filosofen in aanraking. Ik vond het prachtig. Gerrit Achterberg ook uit die tijd, een prachtige dichter. Dus dat heeft mij wel gevormd die jaren. Dat ik dat super interessant vond. En dat ik dacht van, ik wil dat gewoon gaan doen, want... En mijn vader zei er bijvoorbeeld... En wat moest je daar dan zelf mee? Hoe zag je je eigen rol dan daarin tussen al deze reus? Ja, ik ben hopeloos naïef daarin. Ik dacht, want mijn vader zei ook... Je kunt toch helemaal niks met filosofie? Ik zei, ja, ik vind het gewoon interessant. Ik wil maar gewoon ontwikkelen. En ik denk niet in geld of in materie. Ik wil dat gewoon gaan doen. Dus ik ben uiteindelijk gewoon gaan doen wat ik het meest interessant vond eigenlijk. En daarna schreef ik ook gedichten, want dat vond ik ook heel mooi om te doen. En daar is de invloed van Gerrit Achterberg groot in geweest. Ja, dus ik zat al snel op een pad wat ik gewoon wilde gaan volgen. Ja, Nietzsche heeft natuurlijk ook een rol gespeeld bij mij. Mijn vader was overtuigd christen. En dan ontdek je Nietzsche, de antichrist en al. En ik vond dat God prachtig. Is dood. God is dood. Ik vond dat, ja, ik bedoel, ik denk dat heel veel mensen dat meegemaakt hebben, maar... Ja, Nietzsche was een soort vuur voor mij om en ook een ontdekkingstocht. Om de wereld te snappen. Ja, en ook om niet alleen om de wereld te snappen, maar ook, je had dus die christelijke wereld. En Nietzsche had dan ook, zette daar ook echt een andere wereld tegenover. Zelfs een soort gereviseerde wereld. Die zei dan van, ja, wat in het Nieuwe Testament staat... Jezus als degene die iedereen vergeeft. Maar dat is Jezus niet. Dat is een valse Jezus, want de echte Jezus is een anarchist en strijder. En dat vond je ook bij Nietzsche. Want hij was filoloog, dus hij had al die teksten ook gelezen. Ja, maar goed, dat is, dan lees je filosoof en je leest W.F. Hermans en je leest Achterberg. En dan dacht je, ik was zelf ook dichter. Of filosoof. Ja, nee, ik voelde mij... Ja, moeilijk. Ik had wel het idee van... Ik wil iets met filosofie gaan doen, maar ik weet niet precies wat. Maar poëzie was ik al mee bezig. Want misschien kon je dan een meisje veroveren. En dan schreef je een heel slecht gedicht. Wat ook totaal niet werkte. Want het meisje, dat viel gewoon op jongens met brommers. Ja. Maar toch had ik het idee, ik ga door met mijn poëzie. En dus de poëzie is er altijd geweest. Maar ik heb hele slechte dingen geschreven. Heel weinig meisjes veroverd. Heel weinig meisjes veroverd. Toch wel af en toe eentje. Ja, het viel erg tegen. Nou, je bent toch aan de vrouw gekomen uiteindelijk, Renze. Dat is het goede en wat nieuws. Wat voor een vrouw. Ja, gewoon blijven hopen. Ja. Dat is je boodschap. Zeker. En hoe ziet je leven er vandaag de dag uit? Behalve dat je deze roman hebt geschreven. Ja, ik voel me nog steeds eigenlijk ook dichter. Ik werk ook voor het Forum Groningen, waar ik... dat heet programmeur, literatuur en filosofie ben. Ja. Dus daar heb ik een baan en dat is hartstikke leuk. Ik bedoel, want dat zijn ook wel weer de gebieden waar ik me in thuis voel. Ja, en wat programmeer je dan zoal? Ja, Poetry Petuti is bijvoorbeeld, ik hoop dat het doorgaat, een poëzieavond die eraan komt met spoken word, poëzie, jong en oud. Ja. Dan ik ken die dichters dan ook, of ik leer ze kennen. Dus dat vind ik ook heel leuk om stuks dingen te organiseren. Je organiseert avonden en dingetjes, ja. Ja, en ik heb een interviewprogramma, The Naked Lunch. En dan nodig ik een schrijver uit die net een boek uit heeft. En dan ga ik mee in gesprek. Nou, hartstikke leuk. Dus ik zit eigenlijk wel echt op een mooie plek. Ja. Wat dat betreft. Is het wat je ervan hoopte toen je, weet ik veel, wat 23 was? Ja, eigenlijk wel. Ik ben heel blij met wat er nu gebeurt. En ik denk ook bijvoorbeeld na over het schrijven. En ik denk ook altijd van, ik hoef ook helemaal niet zoveel te schrijven of zo. Bijvoorbeeld Nesquio heeft heel weinig geschreven. En ik vind dat heel veel mensen veel te veel schrijven. Van mij hoeft dat niet. Ik denk van, ja, nou, het moet gewoon heel goed zijn. En als het niet zoveel is, Fritsie Harms van Beek vond ik ook een mooi voorbeeld. Gewoon, ja, waarom moet het zoveel? Doe gewoon een paar hele mooie dingen en dan is het toch klaar. Dus dit is jouw Titaantjes, Doris de Doffer? Ja, eigenlijk wel, ja. Was het een bevalling? Ja, het is wel een heel ander métier, toch? En ik heb het ook weer weggelegd, want ik was ook met een bundel bezig. Dus het is, het is wel een tour de force. Ja, zeker. Want het is iets heel anders. Je bent bezig met. Ik voelde wel ineens wat Nesquio ook allemaal had doorgemaakt toen hij zijn kleine oeuvre schreef. Ik weet het niet, misschien lijkt het erop. Ja, het zou kunnen, ja. Ja. Wat ik denk ook heb, maar dat is een heel ander pad. Maar bijvoorbeeld, ik denk, en die vergelijking mag ik helemaal niet maken, maar ik denk ook aan Wittgenstein, de Tractatus. Gewoon een soort puurheid probeert te vinden van in literatuur. Dat je gewoon met, ja, ik kan het moeilijk uitleggen. Ik vind maar, wel dat je echt met de grote jongens meet. Ja, kan eigenlijk niet, hè. Nou ja, maar dat is misschien die naïviteit waar je vader het ook over had. Ja, dat je gewoon, ik wil me absoluut niet meten met Wittgenstein. Maar dat heb je net gedaan en met Nesquio. Nee, maar misschien dat is misschien wel weer dat lieve kinderlijke in je. Dat je gewoon denkt, ja, waarom niet? Het is meer de gedachte die erachter zit. Van dat het weinige wat je maakt, dat het goed moet zijn. En dat Wittgenstein had dat natuurlijk ook. Hij heeft de Tractatus met heel veel moeite heeft hij wel gepubliceerd, maar de rest van zijn werk nooit, omdat hij nooit tevreden was. Dus hij was heel erg bezig met de puurheid en is wat ik nu uitdruk wel, klopt dat eigenlijk wel? Ja. Mag ik dat wel aan de openbaarheid prijsgeven? Ja. Zoiets. En dat vind ik een mooie gedachte. En waarom voel je dat jij ook iets aan de wereld moet prijsgeven? Ja, dat klinkt een beetje hoogdravend, hè? Ik bedoel, blijkbaar neem je dat serieus. Blijkbaar vind je dat je geen rommel de wereld in moet sturen. Nee, dat wel. Maar zoals Wittgenstein was natuurlijk opzienbarend. En daar kun je dit helemaal niet mee vergelijken. Dit is gewoon een boek over duivenmelk. Zeker. Dus dat is een heel ander verhaal. Het gaat meer om Maar het gaat erom dat je vindt dat je als schrijver iets te zeggen moet hebben eigenlijk. Je moet niet zomaar dat klopt. Ik denk wel, kijk, er zijn natuurlijk schrijvers die moeten leven van hun werk. En dat begrijp ik. Die schrijven door. Maar ik vraag me wel eens af of het allemaal nodig is. Ja. Begrijp je? Ga maar door. Omdat er gewoon brood op de plank moet komen. Wat ik ook wel begrijp. Maar dat zal niet altijd het beste werk opleveren. Nee. Dus daarom schreef jij je Duivenmelkersroman. En je dacht, daar moet ik iets toe te voegen hebben aan de literatuur. En aan de wereld. Of maak het nu weer te zwaar? Ja, je maakt het te zwaar, te groot. Ja, kijk. Ik probeer. Ja. Ja, nee, ik begrijp je wel, hoor. Ik bedoel, dat ligt misschien ook wel aan mijzelf. Maar wat ik gewoon graag wilde was ook. Ik heb het meegemaakt. Het was een unieke periode. Een dikke 10 jaar ben ik duivenmelk geweest. Je leest er nooit iets over. En voor mijn gevoel heb ik een deel van mijn leven met alle fantasieën en dingen die erin zitten gewoon vastgelegd. Ja. Dat vind ik wel mooi. En dat is ijdel. Maar toch ben ik blij dat je op deze manier op een stuk van je leven terug kunt kijken. Het is ook een soort ode aan je jonge jaren. Ja, klopt. Ja. En het was een bevalling, zei je? Of ja, want ik heb er toch wel redelijk lang over gedaan tussen de bedrijven door. En ik was ook nog bezig met een bundel. Die heb ik nog steeds niet af. Maar op een gegeven moment dacht ik ook van, ja, die roman moet ik misschien nu toch proberen af te maken. Je moet een beetje doorzetten. Eerlijk gezegd dacht ik ook van, kijk, ik ben dichter. Maar die roman kan misschien ook een beetje een breekijzer zijn naar een groter publiek. Proza wordt nu eenmaal beter gelezen dan poëzie. Ja. Dus ik dacht, misschien helpt dat ook wel voor mijn volgende bundel. Dat ik dan nu een roman heb gepubliceerd. Dat het mijn poëzie ook een bredere publiek geeft. Ja. Dus daar hoop ik eigenlijk wel op. Ja, want schrijven voor brood op de plank is niet je voorkeur. Nee. Maar een beetje publiek vinden is natuurlijk ook weer helemaal niet erg. Nee, zeker niet. Nee. Het is mooi als mensen kunnen genieten van je poëzie bijvoorbeeld. Ja. En hoe is je positie in de literaire wereld in Groningen? Positie. Ik doe mijn werk voor het Forum en ik organiseer een aantal activiteiten. En ik ken natuurlijk iedereen in de literaire wereld in Groningen. Maar, ja. maar dat zal hier bij anderen in Amsterdam zo ook zo zijn. Het netwerk is nooit heel groot. Dus je kent, en ik woon al jarenlang in Groningen. Dus ik ken heel veel dichters en schrijvers. Ja. ja. Dus dat is iedereen kent elkaar. Is de roman in de duivenmelkwereld een beetje ontvangen? Ja, heb je reacties gekregen? Wel goed, ja. ja? Want, ja nou, wat ja, krijg je te horen? Uit het leven gegrepen. Nou, dat wil je natuurlijk. ja, en, ze herkennen het? Ja, ook de erotische stukjes? Daar praat ze eigenlijk niet veel over. Oké, dat slaan ze over. Dat slaan ze over. Want zoals op de achterflap staat... het heikele pad van de liefde ontbreekt niet. Nee. Ook dat komt voor in je roman. Ja, ja. Ja. Er wordt ook nog wat gehunkerd en gesmacht. Ja, dat... Hoort erbij. Hoort erbij. En ik kan me ook wel voorstellen... Ik heb regelmatig natuurlijk van die vrouwen gezien... achter de duivenmelker. Ja. En die toch zich best wel wegcijferen voor die mannen. Ja. Die gewoon altijd met hun sport bezig zijn. En, mannen en hun hobby's. Mannen en hun hobby's. Dus ja. Dat is voor sommige vrouwen denk ik best wel zwaar. Ja. Dus dat is nog veel verborgen leed in de duivenmelkerswereld. Wat zei je? Dat is ook nog veel verborgen leed in de duivenmelkerswereld. Ik vrees het wel. Ja, maar je reacties zijn dus goed van de duivenmelkers. Ja. Die zeggen uit het leven gegrepen. Ja, nou ja, ik had ook geluk. Op een gegeven moment werd ik gemaild door de duivencoach. Nou, ik wist helemaal niet dat er een duivencoach bestond. En dat is natuurlijk hartstikke goed. Mensen die iets willen weten over duiven, hij heet Nico van Veen... die kunnen naar de duivencoach. En die begeleidt dus mensen ook gewoon. Die zegt, ga naar duivenmelk op het hok. Die misschien zelf niet helemaal een goede kijk op hun klippers hebben. En zegt van, ja, dat is een goede duif. En dat is een goede duivin. En misschien moet je dat zo en zo koppelen. Hoe dan ook, hij heeft mij geïnterviewd op zijn blog gezet. En daar zijn weer heel veel reacties van duivenmelkers opgekomen. Dus toen zat ik daar ineens wel in. En het Spoor der Kampioenen heeft het nog opgepikt. Dus ik kreeg wel... reacties van duivenmelkers, ook van mensen die mij nog van vroeger kennen. Ik denk, Renze Sinkgraaf, dat jij nog een hele tweede leven als duivenmelker weer tegemoet gaat. Ik denk dat je binnenkort misschien weer een korfje tot je beschikking hebt. Een salletje. Je hebt nu in ieder geval een tegel voor je neus liggen. Goed dat je het zegt. Goed dat ik het zeg. Daarvoor zit ik hier. Dat is eigenlijk mijn voornaamste taak. Eigenlijk een uur kletsen en dan zorgen dat je op het laatst iets op een tegel zet. Daar leidt dit allemaal toe. Het is twijfelend dit. Ik had iets verzonnen, maar nu het wordt weer anders. Nou. Met links schrijf je, valt me op. Dan ga ik even zeggen dat we zo meteen Waldy van Genen krijgen met 5 dagen. Hij is in Zaandam, waar hij gaat praten over de scholen die weer open gaan. Daar verheugen wij ons zeer op. En nou, er wordt heel driftig geschreven. Renze Schinkgraaf heeft een verbeterde trek om de mond gekregen. ja, en met zwierige hand schrijft hij de tegel vol. Het is een groene viltstift, dat is opvallend. Daar kan Renze verder niks aan doen, maar die heeft Bart Prins hem gegeven. Geen keuze. Wat staat erop, Renze? Een gelukkige duif is een snelle duif. Staat voor heel veel, hè? Een gelukkige duif is een snelle duif. Een gelukkige duif is een snelle duif. God, die laat ik even op me inwerken. Nou, vol met dit soort duivenwijsheden staat jouw debuutroman Doris de Doffer. Uitgegeven bij uitgeverij Brooklyn. Renze, heel veel succes met de schrijverij. En ik zou zeggen, neem nog een duifje. Dankjewel. Je weet niet wat het oplevert. Komt goed. Dank meneer Sinkgraven. Morgen een gesprek met de nieuwe Rijksbouwmeester Francesco Veenstra. NTR. Speciaal voor iedereen. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of ergens fel op tegen. Je kunt je betrokkenheid tonen met een eenmalige like of een leven lang. En zelfs als je er niet meer bent. Op toegif.nl ontdek je hoe jij jouw idealen kunt laten voortleven en welk goed doel daarbij past. Stilstaan door autopech. Niemand zit erop te wachten. En En zeker niet in de winter, nu het buiten weer kouder wordt en de kans op pech toeneemt. Sluit daarom vandaag nog Wegenwacht Nederland Standaard af. Nu met 15% korting. Dan is de beste hulp bij pech altijd dichtbij. Ga naar anwb.nl/wegenwacht. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. We hebben ook iets nieuws. ANWB Smart Driver. Daarmee weet jij precies hoe het met je auto gaat en kun je pech en onnodige reparaties voorkomen. Nu voor €2,50 per maand, aanvullend op je wegenwachtpakket. Ga naar anwb.nl/smartdriver. NPO Radio 1. 8 uur.